Hoofdstuk 47 van 20.000 mijlen onder zee. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. 20.000 mijlen onder zee door Jules Verne, hoofdstuk 47, besluit. Dit is nu het einde van onze onderzeese reis. Wat er gedurende die nacht gebeurde, hoe de sloep uit die vreselijke maalstroom geraakte, hoe Ned Land, Koenraad en ik uit die afgrond gered werden, zou ik niet kunnen zeggen, doch toen ik de ogen weer opende, lag ik in de hut van een visser, op een der Lofoden-eilanden. Mijn beide makkers stonden fris en gezond bij mij en drukten mij de handen. Wij omhelsden elkander hartelijk. Op dit ogenblik kunnen we er nog niet aan denken om naar Frankrijk terug te keren. De middelen van gemeenschap tussen het noorden van Noorwegen en de zuidelijke streken zijn zeldzaam. Ik moet dus wachten totdat de boot voorbij komt die tweemaal in de maand geregeld naar de Noordkaap vaart. Het is dus bij de brave lieden die ons hebben opgenomen dat ik het verhaal onze lotgevallen nog eens nalees. Het is nauwkeurig. Geen enkel feit is vergeten, geen enkele bijzonderheid overdreven. Het is het getrouw verhaal van die onwaarschijnlijke tocht onder een element dat nog ontoegankelijk is voor de mens, doch waarin de vooruitgang der wetenschap wel eenmaal de weg zal aanwijzen. Zal men mij geloven? Ik weet het niet. Het kan me evenwel niet veel schelen. Wat ik nu kan bevestigen is dat ik recht heb te spreken over die zeeën, onder welke ik in minder dan 10 maanden tijds een afstand van 80.000 kilometer heb afgelegd, over die onderzeese reis om de aarde, die mij in de Grote en Indische Oceaan, in de Rode en Middellandse zeeën, in de Atlantische Oceaan en in de Noordelijke en Zuidelijke IJszeeën zoveel wonderen heeft doen zien. Maar wat is er van de Nautilus geworden? Heeft hij aan de maalstroom kunnen weerstand bieden? Leeft kapitein Nemo nog? Vervolgt hij onder de zee zijn vreselijke wraakoefening, of is hij met het laatste zoenoffer geëindigd? Zal de zee eens het handschrift op het strand werpen, dat de geschiedenis van zijn leven bevat? Zal ik eindelijk de naam van die man te weten komen? Zal het gezonken schip ons door zijn herkomst ook zeggen tot welke natie kapitein Nemo behoort? Ik hoop het. Ik wens ook dat zijn krachtige machine het geweld der zee in haar vreselijke afgrond overwonnen heeft en dat de Nautilus behouden is gebleven, daar waar zoveel schepen zijn vergaan. Als dit zo is, als kapitein Nemo de oceaan, zijn aangenomen vaderland, nog bewoont, mogen dan de haat in zijn woest hart zijn uitgedoofd. Mogen het aanschouwen van zoveel wonderen de geest van wraak in hem hebben vernietigd. Mogen de rechter dan plaatsgemaakt hebben voor de geleerde, die voortgaat de zeeën bedaard te onderzoeken. Als zijn bestemming vreemd is, dan is hij toch ook verheven. Heb ik dit niet bij ondervinding? Heb ik niet gedurende 10 maanden zelfs op die zonderlinge wijze geleefd? Op de vraag, die voor 6000 jaren door de prediker gedaan is, wie heeft ooit de diepte van de afgrond kunnen peilen, hebben nu maar 2 mensen het recht te antwoorden. Kapitein Nemo en ik. Het einde van hoofdstuk 47, het einde van 20.000 mijlen onder zee door Jules Verne.